adiós amor. Pois baixamos un pouquinho esta música porque estamos nestos inter, estamos lembrando tamén da Portugal. Celebración dos dos claveles. Os cabéis. Sí, sí, os claveis, como dín os portugueses. Sí, exactamente. Entón, con esta música estamos tamén pois lembrando esa data, que é o 25. 25 de abril, sí, sí, Revolución dos Claveles. Bueno, sí. Despois escoitaremos a Grándola Vila Morena. Sí, despois, exactamente. Bueno, pois, pues, señoras e señores, benvidos ao programa Sem, Galegos Novais, aquí en Radio San Boi, no 89.4 de FM. E temos aí uns enderezos que son galegosnovais.blogspot.com, que é o blog. Despois temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden seguir pois a través do Facebook. E tamén temos dous teléfonos, que é o 93-661-3583, 93-661-3954. E o equipo que estamos hoxe, pois, como non, Linas Vías de Son, e se non fora por el, pois temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí que o meu carón, como cada xoves, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Como foi esa Semana Santa? Moi boas tardes e benvidos, queridos ointes. Pois ben, ben, gracias a Dios, deu nos tempo de despalecerse un pouquiño. De lecer, e ti tamén, non? Sí, bueno, sí. Estive na terra. Sí, estuve nada pola terra. Na terra da Carqueixa. Traigo fotografías da Carqueixa. Moi ben, moi ben. Que están comenzando xa a poñer de flor. Vale. E dalgúnha outra cousinha máis falaremos sobre a Carqueixa, porque non é solamente ruda, se ve que tamén medicinal. Claro que sí, claro. Bueno, pois, para encetar un programa que mellor que música, verdad? Vamos a encetar pues, celebrando pois estos 25 de abril, que foi a revolución dos escravos en Portugal. Vamos a la cousa. Pues vamos con ela. Veña. asombrado más y ira, que ya no sabía edad. Juré ter por compañera grandula tua Bueno, pues baixamos un poquiño esta música. De celebración, ¿no? Sí, esta música de celebración dos Cravéis en Portugal. Que foi no ano 1974. Pois pues xa choveu, bueno. Sí, que supoño que a persoa que temos ao outro lado do telefónico, que é Manuel Vázquez, presidente do Centro Galego Nós de Sabadell, pois pues máis que seguro que ten coñecencias desta, claro, desta revolución. Sí. Claro que sí. Vamos dalle, boas tardes. Boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes. Boas tardes. Hola, benvido, Manuel. Moitas gracias por atendernos. Gracias a vos, como sempre, unha vez máis, por darnos cobertura á cuarta festa do Lacón na cidade de Sabadell. Sí, señor. Cuarta festa do Lacón que en este ano, pois, con tres días de celebración, no eis masía de Sabadell, sí, non? Con tres días, efectivamente. Faremos festa rachada. Sí. Os actos, Manolo, comenzan... Dime. Ides facer la despedida con votación e todo, non? Sí, mira, eu aproveito aquí a radio que está en directo, que nos escuita moita xente, onde sí, estuve nunha radio con Area Pico, xe, sí, pero cor medios de comunicación tiñades o domingo para a tarde aquí un momento espectacular a partir das nove da noite, dez radiante, para facer a cobertura de, claro, de todo o tema electoral, es decir, sí, porque aquí xa sabedes que nós temos unha boa relación co Ayuntamiento de Sabadell, veñen de todos os partidos políticos, e contamos que este fin de semana que habrá unha afluencia masiva, brutal, de todos os grupos. Sí, señor, como ten que ser. Así me gusta, claro que sí, claro que sí. Aparte de eso, que eso quere decir que a entidade, o Centro Galego Nós, pues faise eco de todas as cuestións sociais que aí se celebran. Non? Efectivamente, o centro atende a todas as sensibilidades. Como centro, nós temos unha relación con todos e participamos tamén aquí, incluso da FECOS, que é unha federación de entidades culturales de Sabadell. Estamos, pues bueno, participando en todas as relacións culturales que se fan na cidade. Precisamente por eso, a mostra que vades a facer de gastronomía galega, que non vai ser somente Lacón, non? No, habrá de todo, es decir, esto habrá de todo, porque os actos empezarán, a ver, a pulpería xa está montada, es decir, sí, a pulpería está sí, aquí a tope mañá a mediodía, esto será xa como a feira de Chantada ou a feira de... Do Carballiño, algo así. Do Carballiño, dice, mañá a mediodía xa se podrá comer pulpo, pero pulpo de Galicia, do pulpo de verdad, non sí, como que traen por aí en outros sitios, sí, sí, Rireiro, Albariño, Viño Mencía, es decir, todo producto de categoría. Sí, vale, señor. Entonces, as oito despois, pois aí tía tará un coro rociero, decimos, estamos no centro aberto, toda a diversidade. Hombre, claro. Un coro rociero que actuará, tamén as oito será su pica-pica, que dirán de entidades culturales, dos diferentes grupos políticos do concello, de socios, amigos, etcétera. E pois o sábado temos de unha asociación que mapa, que músicos e artistas profesionales de aquí da cidade, cantantes, que tenemos toda a tarde, tamén estarán os gaiteiros da entidade, do Centro Galego, claro. E o domingo temos unha orquesta para facer festa rachada, que é a Orquesta Clan de Sabadell. Es decir, un programa cheo de actividades, es decir, a pulpería e a pulpería, eu sempre digo Tagasa, pero esta saga, cambio yo nombre, pero que veñen aquí, que tamén van a festa de Santa Coloma, sí, sí, que sí, parece que ya fan a semana que ven, sí, es decir, xa con Norby xeron xa varias festas, xa como decía, produtos de primerísima calidad, pero habrá o lacón, habrá o pulpo, chorizos, costelas, tamburiña, es decir, habrá un menú variadísimo, De unha calidad pois excelente, como sempre. Manuel, esa celebración, aparte de bueno, con esa cantidade de participación de músicos, xente da propia cidade, da entidade, pois tamén bueno, celebrase con grande envoltorio con respecto á gastronomía, non? Okay, sí, o eixe principal aquí, claro, pero isto como nos centros galegos, non? Xa, o eixe principal de toda esta cultura galega, pois pues, articulada entre líneas de acción, que serían acción da lingua, do folclore e da gastronomía. Aquí, pois, pues, concretamente, a ver, traballan os tres a lingua, porque é un momento de encontro para que podamos ter un anaquiño de Galicia aquí, incluso Choveu, estamos como na terra. Sí, claro. Falemos o idioma de Rosalía de Castro e o noso de grandes poetas castelao, es decir, o tema da gastronomía tamén o traballaremos con produtos propios vidos dali, que de alguna maneira é un convirtese o Sabadell nunha embajada de Galicia aquí en Cataluña. Sí, señor. E despois tamén todo o tema de música, as gaitas para dar a morriña, esta nostalgia a terra, como decían todos os nosos artistas que foron moitos, os poetas. Claro, sí, claro que sí. A Festa do Laco é ensalzar precisamente unha das grandes mostras da nosa gastronomía, porque o Lacón... me parece a min que cualquier restaurante que se precie ten unha súa carta, non? Hombre, decir, é un produto de unha categoría importante e con unhos precios, a ver, moi asequibles, que sí, levan a tarifa de precios que levan aquí, pois bueno, son unhos precios, claro, lógicamente teñen que ter un incremento, porque todo isto vende de Galicia, ten unhos costes. Ahora mismo estaba con os restauradores que montan toda a parada, hai o tema de hoteles, etcétera, claro, hai que incrementar un 20, un 25%, hombre, claro, é normal, entendió todo o mundo, pero claro, leva unhos precios que pouco máis caros son que en Galicia, en cualquier restaurante. Claro que sí. Bueno, que está desde celebración, pero tamén hai que decir que a entidade de Centro Galego Andaluz ven de celebrar moitísimas actividades, moitísimas actuacións. Hai poquinho, precisamente no mes pasado, tiveste desa a relación, non sei, o Poeta del Pueblo, esa celebración do no auditorio, non? Sí, bueno, tuvemos varios actos, tuvemos tamén un acto con o... Bueno, digo, un grupo de teatro como os Furafollas que estuvieron aquí centro cívico de Canrule, acabamos después con una merenda que es un acto importante. Después vimos a este año asamblea anual de socios. Ahora a partir de esta festa tenemos ya a Festa da Sardiñada y o campeonato de Tute. Después en junio ya vimos que a Festa Galega que a 30 me parece. Después tenemos a Festa Santiago en julio. Hostia. En septiembre a Festa do Pulpo. Es decir, bueno, una chea de actos. Sí, señor. No parades, No paramos. Es un sin vivir, es un sin vivir. Bueno, ya... Sí, señor. Y eso quiere decir que tal... Que nos está vivo. Hombre. É unha entidad viva, efectivamente. Temos xa 41 anos desde desde 78. A maioría de edad xa se alcanzou xa fai moitos anos. Sí, desde logo. Unha entidad viva, adaptándose aos novos tempos. Claro. A inmigración agora é menor. Pero seguimos facendo moitas cousas, hai unhas que non se poden facer, pero hai outras novas que sí que, sí, que hai que explorar outras vías, claro, e tirar por aquí. Tamén tendes previsto unha celebración con respecto ás letras galegas, non? Que teño entendido que eso, que tamén facedes... Sí, vemos as letras galegas que me parece que facemos o falo de memoria, o domingo 19, que ven, non me acordo ahora o nombre, unha rataza de Sinzo, me parece, que falou un secretario con ela, que é profesora aquí de galego na Universidade Autónoma de Bellaterra. Non sei se veñen tamén o Xose de Furafollas, aquí outro profe xubilado que traballou ali por o Marerma. Sí. O sea, contamos de fazer un acto pois importante, bonito e emotivo. Sí, señor. En defensa de a cultura e a lengua galega. Exactamente, mostra da nosa cultura na cidade de Sabadell, que é unha das máis importantes no Baix, o sea, no Vallés, vamos, no digamos Vallés. Que... O Vallés, efectivamente, temos... Sempre hubo una cierta disputa amistosa entre Vallés y Tarrasa, la cocapitalidad. Sí. Tarrasa, tenemos solquiña más de habitantes, pero y es muy bonita Tarrasa, pero sí. Siempre hay que defender Sabadell, porque no somos lógico. Sabadell. con todo respeto para o amigo Antonio, que é o presidente da Irmandade ali, o do Solar de Tarrasa, galega. No Solar, sí, sí. Pero bueno, que o Centro Galego Nós sigue amosando a cultura galega en todos os seus aspectos, e bueno, e esta cuarta celebración do Lacón, que por certo comenzou con así, sí, daquel xeito, así, paseniña, pero agora ten unha demanda extraordinaria, tanto sí, sí, de sí, por... Como todo, os lumes sempre empezan por moi pouquiño, por moi pouquiño, e sábese como empezan e onde empezan, sí, pero despois nunca desaban, acaban, e isto foi collendo corpo, entidade, claro, e agora xe unha... Consolidación extraordinaria. Consolidada, consolidada, e con ganas de cada ano fer todas as melloras que toque para que se consolide, que a xente poda vir aquí a degustar os produtos galegos. É unha festa, ademais, de cidade, porque hai que recordar que os galegos de Sabadell estamos aquí a volta dos 800, tampouco somos tantos, claro, pero sí que temos unha presencia activa, non, activísima na, na cidade, socios que están, pois, bueno, moitos xubilados, pero outros autónomos con os seus negocios importantes, outros funcionarios, pero de un certo nivel, que decir, moi xente moi conocida na, e implicada na cidade. Sí, señor, como ten que ser. Claro que sí, bueno, mostrar, é dicir, a pluralidade que amos a cidade, pois, vai ser reflexada precisamente coa participación dos galegos, que, ademais, son solicitados en a maior parte das actuacións e actividades que fan outras entidades tamén, non? Na maioría, como dicen antes, nos participamos que a FECU, que están, pois, mira, ali está o Centro Murciano, Centro Aragonés, San Sebastián de los Ballesteros en Córdoba, claro, Peña Bética, Fuensanta, Virgen de Gracia, Inza Udas a 6. Es decir, nos en estos interesamis temos tamén, ostentamos a presidencia da FECUS. Claro. Es decir, o secretario da FECUS é Centro do Galego e o presidente tamén é un galego en a FECUS. Sí, señor. O sea que temos unha representación importante. Que vamos facendo, pois, bueno, cousas con contando con o que decimos sempre, que somos todos voluntarios, é que isto que se fai fora de horario, con moito claro, cariño, moito claro, esforzo, claro, claro, e que chegamos hasta onde podemos. Claro que sí. Sí, bueno, sí, hai que decirlle tamén a todos os ointes que tamén... Bueno, estes anos atrás tamén tiñades unha pequena concentración en Galicia, non? Unha xuntanza. Sí, normalmente xuntámonos por o mes de agosto, normalmente facemos unha comida en Galicia, esta ano fixéramola en cerca de Palas de Rei, estamos facendo unha localidade diferente, un pouco sí, claro, junto a socios, claro, en un sitio que sea bastante céntrico, tanto polos que son da zona norte, do sur, e un pouquinho repartindo. Claro. E bueno, é un motivo de encontrarlos ali, compartir, sí, sí, como non, comer un día ben. Ahí está. Sí, señor. Ahí está, exactamente. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo que fagas partícipes de a todos os nosos entes de esa grande celebración e que tamén os convidas, lóxicamente, a que se acheguen aí e disfruten non somente do Lacón, como xa dixete tú, que xa a cuarto ano, sino de moitas outras outros produtos que tamén se poden ofrecer aí e mercarlos tamén, non? Non, me... mercados, efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. E vos convidados estades como sempre, bueno, e darvos as gracias unha vez máis por a cobertura que nos dades da radio, que nos axudades a facer a difusión desta festa e todas as que facemos. E a nos obriga, se non nos enteramos, pois non somos capaces de dicilo, pero como ti sempre nos faz partícipes, pois agradecemos xo moitísimo, por certo, que te desexamos, que vos desexamos moitísimos éxitos nese traballo que estades a facer. Pois moitas gracias. A ti, Manuel. Manuel, unha aperta grande. Unha aperta, boas tardes. Boas tardes. Hasta luego. Bueno, pues despedimos así a Manuel, así de este xeito. Esta noite irá lo es, sí, sí. ay la lelo, ay la la la, ay la la lela. Radio Samboa.